les reines de les places també les han enganyat. Han fet reina de les reines la més lletja que han trobat. Està vist, és ben clar, la bellesa no hi val. S'han de deure favors en algun d'aquests concejals. La trompeta en protesta i tots n'hem de protestar. La de Sants i els de Francs el guanyaven i així l'acte els hi varen robar. La trompeta en protesta i tots n'hem de protestar. La de Sants i els de Francs el guanyaven i així l'acte els hi varen robar.